राम यह तो वचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 18 नवंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम देखो ये कायदा सब गुरु का चाहिए कि अपनी कोई बात पाए गए उसको 2 नंबर देना, दूसरी बात को 1 नंबर देना, ये याद रखो सदा वर्ष। दूसरे की बात को 1 नंबर, अपनी बात को 2 नंबर। दूसरा की बात सुनाओ क्या? तो तुझे मुझे मारे मन नहीं हो, साथ नहीं है उधर में दो बात है तो दूसरों को पहले दूसरे मौके पहले अपनी बात हो। तुझे कोई आवश्यकता तरीका दो, कोई नियम नहीं, परंतु सामान्य कायदा ये है कि दूसरों की बात का आदर ज्यादा करो, परंतु बात दामी हो उनकी। ये भी मैंने कहा है कि समय खराब मत करो, ये तो बात हो तो। मेरी ये प्रार्थना है और मैं आपकी बात को एक नंबर देता हूँ, प्राय कर मेरी बात पीछे करता हूँ, परंतु फालतू बातें करती है वो स्वाति नहीं, जो समय बर्बाद इतना समाज बर्बाद होता, बहुत दोष की बात है, पाप की बात है, ऐसी नहीं है। इतना का समय खराब होता है। आप मन में पूछ लिया, आप वो बोल दीजिए, मेरे बड़ी भाई जी गए, अपनी बात को दोता था। ये व्यवहार सीखना चाहिए। फालतू बात किन कह आप दृष्टि में फालतू की है जो साधु साधु ये नहीं है जो अपने साधु के नहीं है, अपने जीवन के सुधार की बात एक दम बन गई और दूसरी बात फालतू है। कोई शास्त्री बात में समझ में नहीं आवे तो पूछ लो, समझ में नहीं आवे तो पूछ लो, वह भी आवश्यक है, परंतु वह तो ज्ञान की अपने अपने विचार की अपने साधन में भी शंकर होता, वो बात जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते है उसमें बताते, वो ये आवश्यक बात है, ऐसा की बात आवश्यक नहीं है। पर कोई शास्त्र की बात बार बार खतरती हो तो बार बार खतरे को और कुछ हाँ बार बार कर देते हो तो पूछो क्या मैं बात तय कर रही है क्या करूँ। तो शादी में बाधा होती है वो करे कुछ, क्योंकि हम शादी के लिए आए हैं, यहाँ साधन के लिए इकट्ठे हुए हैं, फालतू इकट्ठा नहीं हुए। याद रखो ये बात, साधन अपना कैसे बढ़े, किसका साधन हो, ये बात मुख्य होनी चाहिए सबसे, क्योंकि साधन के लिए सत्संग है, ये सत्संग मोबाइल नहीं है। हमारा चाहे उतनी बढ़िया नहीं होती बात, परंतु बात तो वास्तव में अपने कल्याण की जानना ही है। क्या यहाँ रुपये मिलते हैं, क्या भोजन बढ़िया मिलता है, क्या आराम ज्यादा मिलता है, क्या ज्यादा मिलता है, नामी चीज क्या है, पैसा ज्यादा मिलता है, कपड़ा पटिया मिलता है, क्या भोजन पता मिलता है, हम भोजन के लिए रहते हैं यहाँ, कपड़े के लिए रहते हैं, रहते हैं, आध्यात्म होने से हो उसको एक नंबर दो, एक नंबर अपनी बात में एक नंबर उसको जिससे कल्याण होता हो, कल्याण बदल रहते हो अथवा अपने मन में दया तंग करता हो तो मामूली है, बड़ा हमारा चैन नहीं होता है वो महसूस पहले में तो लिखा है कि गीता में बात आई है अनित्यम असुखम और इधर दुखालयम अशाश्वतम, तो लेकिन संसार में मेरे को क्यों सुख दिखाई क्यों देता है, संत महापुरुष भी कहते हैं संसार में सुख नहीं है, इधर गीता कह रही है और मेरे को सुख क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण है, ये सामान्य प्राणियों को भी दिखाई देता है, तो इसको आप खुलासा करो। आपने आदर ज्यादा दिया है, आपने खुद ने संसार को आदर ज्यादा दिया है, इतना आदर परमात्मा को नहीं दिया है, आपका भीतर आदर संसार का है, रुपया मिलता हो शस्त्र तो कली कर रहे हैं, लाख रुपया मिलता है, आठाना मिलता है, शस्त्र छोड़ते हो तो शस्त्र आठा तो कम कमती है, रुपया मिलता है आठा तो छोड़े रुपया मिलता है तो रुपये को जितनी दी है उतनी सत्संग होने दी है, रुपये छोड़ दे तो रुपया मिलता हो तो सत्संग का नहीं कर देंगे, ना तो मर जाओगे तो क्या रुपये शास्त्र देगा, सत्संग शास्त्र देगा, आपने कीमत किशोर ज्यादा दी है उम्र में, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कारण क्या है, परमात्मा की प्राप्ति को आदर कर दिया है, मान सत्कार आदर को आदर ज्यादा दिया, वो ज्यादा मीठे लग रहा है, भक्ति हो नहीं मत हो, आदर हो मत हो तिरस्कार हो अपमान हो, पर परमात्मा बात मिलती है उसको नहीं मत, तो परमात्मा बहुत जल्दी मिलेगा, आदर सत्कार नहीं मिलता इस बार मनुष्य हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा, आदि शास्त्र मिलने वाला मिलेगा आज मिलेगा नहीं, यार परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं, परमात्मा प्राप्ति एक नंबर है, एक नंबर परमात्मा प्राप्ति सिद्धांत समझो, हम अस्वस्थ आए वस्त नहीं आए, आदि वास्तव नहीं आए, ब्रह्मा गली आ रहे आराम गली में आए, सुख मिलता है इसमें आए, रोटी मिलती है भूखा मारे रोटी मिलती है, क्या आपको रोटी नहीं मिलती, बजरंग थे ना बजरंग जी गीता वेश में, उनको मैंने कहा थे अपना काम करते थे मुंबई में तो काम छोड़ के सत्संग लिए आए, अब देरी हो लगता है, अब देरी होती है, क्या आपको रोटी नहीं मिलती, क्या रोटी बचता है भैया, आपको मैं पूछू आपको घर में रोटी नहीं मिलती थी या रोटी मिलती है, इस बात है कपड़ा बढ़िया मिलता है, आराम ज्यादा मिलता है, सुविधा ज्यादा मिलती है, इस बात है परमात्मा वादी दे रहा है, तो वो आदमी सर पार मारते हारे नहीं सकते, वो हारे नहीं सकते, क्यों हमारा उद्देश्य वही है, अगर ये उद्देश्य हो तो वादे मित्र नहीं होगा, अगर मान बनाई वादे दे देगा वो सत्संग नहीं कर सकता, परमात्मा का नहीं हो सकता, परमात्मा खूद पर बीच में ओ भगत गाना बड़ा मंदिर बल्ले कूद पड़े बीच में, हनुमान भी कूद पड़े युद्ध में, कैसे होता हट भट लक्ष्मण ने रोकिया, ओ घट रोकिया राम, दरवाजा लक्ष्मण ने रोकिया कूद पड़े राम ने कूद पड़ते क्या तो हम करो बात बाकी पड़ेगा ये बात पार मार की बात हो एक नंबर दो आदर निरादर बहुत से तिरस्कार हो चाहे अपमान हो कुछ भी हो परमात्मा दुख जाएगा उसको परमात्मा प्राप्ति होगी और मान वो बढ़ा ही माना रहेगा तो परमात्मा से मिलने की मिलेगी एक इंच भी ज्यादा नहीं मिलेगी अरे परमात्मा क्या होगी थी साथी झूठे बताओ खुद बढ़ते परमात्मा बीच में असलिया चीज है परमार्थिक वो बात आपके में वो बात ज्यादा पूछ चाहिए जो साधन बाधा होती हो असली बात में कोई हानि हो वो बात शास्त्रों की इतिहास की ये ठीक है ये भी ज्यादा तक जाने बोलो नाम नहीं लिखा उसमें नाम नहीं लिखा है दूसरी बात लिखी है कि रामकृष्ण परमहंस संत थे तो वो कहते हैं कलयुग में सत्य पालन सत्य का पालन करना है बहुत बड़ी तपस्या है तो सत्य पालन क्या है इसके बारे में कुछ प्रमाण दो सत्य के शरण से मुक्ति शेर जी का लेख है सत्य के शरण से मुक्ति आठ बात है आठ आठ बात है जी वो पढ़ो सत्य से मुक्ति सत्य बोलो सब व्यवहार सत्य करो आठ बातें हैं उनका पालन करो आप बात सुने आज ही वहां बोले आज ही जो कल्याण समय है आज ही पढ़ेगा मैं पूछती पढ़ी समय को मिले तो समय भी मैं बात नहीं है आदर नहीं है मन में अच्छी पुस्तक है मैंने तो बहुत बार पढ़ी बहुत अच्छी पुस्तक क्षेत्र का पालना तो दो लेख है एक क्षति की संगति देती क्षति से मिल गया जी नाम जब हुआ नाम जब की याद में मैंने याद हुआ ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जब सर्वोपरि साधन बहुत बढ़िया है आठ बात है कोई नए साधक है आप पूछ रहे कि भगवत दर्शन कितने समय में हो सकता है किस प्रकार होगा आप समय देखो जाए भगवान नहीं है नारायण हरि जगन में ये पांचों शुरुआत विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रेत बहुपात ये पांच स्वाति नहीं विषय भोग स्वाति नहीं निद्रा स्वाति नहीं विषय भोग निद्रा जगत प्रेत जगत प्रेत यह हमें मन लगता है अभी शस्त्र है पाप करता किसी हमारे में तो माफी पाव लगता माफी अब आगे लड़ाई वाली चर्चा सुनी तो लड़ाई का जितना आदर है शस्त्र का नहीं है भगवान जी बोले रोल भाव में हम सतर कर रहे थे और लोग जाए बढ़ते तो लड़ाई के सुनने के जितना शौक है उतना सतर कर रहे परमात्मा कर दिया सब सस्ते दुखी पता लगे आपके मन में लड़ाई अच्छी लगे बधाई में कहीं कि मैं बताओ लड़ाई में सिर्फ लड़ू बन जाए कहावत है लड़ाई में जो लड्डू बटे है सस्ते कर उठ सकता लड़ाई मुश्किल है सत्संग कल ही करने रात मर गए तो ट्रेन छोड़ के पास आएगा और तो कल ही कर रहे हैं कोई आठ आना कोई चार आना इतना ये पांच रोज मिलते हैं तो फिर अभी मिलता है तो मिलेगा नहीं आज रात मर गए तो ₹5 ₹50 मिले तो मुसाफिर में काम करता हुआ ऐसा की बात सुनी तो एक कथा एक कहानी सुना एक कहानी चोर थे चोरी करते थे और वो शिक्षा दी गई सत्संग बात न सुनना सत्संग नहीं करा वो करो तो चोर छूट जाएगी सुरंत नहीं करना तो आदमी में जाना था बीच में मोहल्ले में सत्संग हो रहा था यार वही गली थी गली ऐसी दूर दूर ही दूर वही वो जाना था तो उन्होंने कार मिल रही दोनों देवता के छाया नहीं होती इसी बात सुन ले तो देवता होते हैं तो वह काली रोई चोरी करी कहीं पाप नहीं लागे तो एक जनी काली देवी बनी कहते तो बड़े काम गया पकड़ा नहीं तुम्हारे को तो रात थी रात तो छाया छाया सुन रहे ये देवता नहीं है देवता छाया नहीं होती छाया मुश्किल है झूठ कर दिया गया मारो तो सत्संग से जो फायदा होता है वो बहुत होता है उसमें फालतू बात करे तो समझदार आदमी फालतू बात नहीं करता सत्संग बार बार नहीं मिलते सत्संग ऐसी मारने की बातें बहुत कम होती देखा था मैं देख लो कहीं देख बेकार हंसी दिल लगे गाना बजाना ये ज्यादा उसमें लोग राजी होते हैं सत्संग बात पसंद नहीं आते अपना कोई गाना नहीं कोई बजाना कोई हंसी दिल लगे सत्संग की बात है जैसे सत्संग शौक लग जाए वो गाने भी जब नहीं आशीर्वाद मिलेगा साधु है कुंभ में गए थे कुंभ में जो व्याख्या नहीं व्याख्या नहीं और उसमें चलो वो सुने प्रयागराज की बात है गंगा लाइन है क्षमता लाइन है जब मैं साधु हो गया अच्छा सा चलो शुगर डोका मेरे साथ साथ होते शो में डूबा था महादेव है ना महादेव तुम उसे महादेव का दे ये डोको है वही शुगा पति तो है वो भी शुगा डूगा है सब डोगा दे रहे हैं बदे आसन बता क्या चलो चलो आगे चलो चलो चलो आगे चलो सुबह डोगा तो क्या भूगा पड़ता है कभी भी चाहिए क्या कर संत पूछ रहा ये कोई सन्यासी जाए बड़ा नया आत्मबोध और तत्व ज्ञान ये क्या अलग अलग है आत्मबोध और तत्व ज्ञान तत्व बोध तत्व ज्ञान बोध पारमार्थिक समझ होगी और बोलो प्रश्न पूरा होगा मंदिर बात मारे तो मन एक ही बात है ते परमात्मा की प्राप्ति कर लो सुगमता से सबको हो सकती है बालक को हो सकती है बूढ़ा को हो सकती है जवानों को हो सकती है स्त्रियों को हो सकती है पुरुषों को हो सकती है मुसलमानों में स्त्रियों पर कल्याण नहीं होता जैनों के कल्याण दर्शन का हमारा होता है स्त्रियों वेशस्तर होगा स्त्रियों का कल्याण बालकों का कल्याण जवानों का कल्याण वैसे लगभग ही होता ही नहीं हमारे यहाँ होता है लोग तो होता हो नहीं होता हो अपना वही जगह होता है वही होता है ठीक है ना हाँ बात है भाई भगवान में लग जाओ केवल लगन केवल चाहना केवल उत्कंठा केवल तत्परता केवल भूख पैसे कोई प्यास लगे केवल भूख परमात्मा की हो केवल भूख तो बहुत जल्दी हो बहुत जल्दी और काम कर लो पसंद है हम बात सबसे कीमत दो उसी को हम किस लिए आए हैं हमारा ये सत्संग किस लिए हमारा सत्संग परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान के लिए मुक्ति के लिए कल्याण के लिए उद्धार के लिए गलती में आप लोगों को होश होश होती है परंतु सभा है वो कल्याण के लिए ये मुख रखो मैं चार बदिया भैया चार बदिया प्रेम